کریم بنیادی طور پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں بعض عقائد ہیں اور بعض مسائل ہیں، بعض واقعات اور خبریں ہیں، لیکن بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد اور نظریات اور نمبر دو اعمال اور مسائل۔ عقیدہ اپنانے کی چیز ہے اور عمل کرنے کی چیز ہے، اگر یہ خراب ہے تو پنکھے بند کر، نظریات نہیں چل رہا تو پنکھے بند کر دو۔ دو رکھا کر یاد ہے تو دو رکھنے کی ہے رجے دو مدد پیر کٹھا رکھے دو چیز بھی کرایا اور بند کر دینے نو بندو بند کر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو مقصود ہیں، نمبر ایک عقائد و نظریات، نمبر دو مسائل و اعمال۔ عقائد اور نظریات اپنانے کی چیزیں ہیں، مسائل اور نظریات مسائل اور اعمال کرنے کی چیزیں ہیں، اور مسئلہ اور عمل قرآن کریم کو پڑھ کے آدمی کب اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے۔ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم قرآن کا مخاطب خود کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کا مخاطب عوام کو سمجھتے ہیں۔ کبھی آیت پڑھیں گے سود خوروں کے لیے، کبھی آیت پڑھیں گے شرابیوں کے لیے، کبھی آیت پڑھیں گے زانیوں کے لیے، لیکن عمل اگر ہم نے خود کرنا ہے تو ہمیں قرآن کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک انسان قرآن کا مخاطب خود کو نہ سمجھے، قرآن پر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافقین کی علامت ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ علامات نفاق ہمارے اندر موجود ہیں یا ہمارے اندر موجود نہیں۔ منافقین کی علامت بیان کرنے کا بنیادی مقصد تو یہی ہے، یہ علامت ان کے اندر موجود تھی اور ہمارے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ اپنے اندر علامت موجود ہو اور منافقین پر لعنت بھیج دے رہے ہیں تو اس کا ہماری عملی زندگی کا نفع ہو سکتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کرے، اور خود عمل کیسے کر سکتا ہے اس کے لیے بنیادی اصول میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں تین آیات کریمہ پیش کرتا ہوں، آپ اس کے بعد تلاوت فرماتے رہیں گے، تو مختلف آیات آپ پڑھتے رہیں، اور جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں تو پھر آپ دیکھنا قرآن کریم پڑھنے کا بندے کو لطف کتنا آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں شخص قرآن پڑھتا ہے گریہ تاری ہوتا ہے، فلاں قرآن پڑھتے ہیں آنسو گرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو خود کو مخاطب سمجھتے ہیں نا ان پر گریہ تاری ہوتا ہے، جو خود کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے میں قرآن یاد کر رہا ہوں کیونکہ میں رمضان میں تراویح پڑھانی ہے، میں دو آیتیں یاد کر رہا ہوں چونکہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے، یہ تین آیتیں میں لکھ رہا ہوں چونکہ میں نے درس دینا ہے، اس پر قرآن نے کیا اثر کرنا ہے۔ تو یہ کام کرنے چاہیے، لیکن اپنی ذات پہلے ہے اور اس کے بعد دوسروں کی ذات ہوتی ہے۔ کو انفسکم اہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ وانذر عشیرت اقربین، انذر عشیرت اقربین، پھر اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اس کے بعد پھر پوری امت کا معاملہ ہے۔ ہم پہلے پوری امت کی بات کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی رشتہ داروں کی بات کرنے ہیں، اور اپنی بات تو ہمارے زیر بحث ہی نہیں نہ ہوتی۔ اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک دیکھ سورۃ النساء، یہ غالباً آیت نمبر 94 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا سفر جہاد تھا، ایک علاقے میں یہ تشریف لے گئے، اور اب آگے روایات مختلف ہیں، میں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کفار دوڑ گئے اور ایک بندہ کھڑا رہا، یا کفار کے مجمع سے نکل کے ایک بندہ الگ سیٹ بھی ہو گیا، دونوں روایتیں۔ سارے دوڑ گئے اور ایک اپنا مال لے کر کھڑا رہا، یا کفار کا مجمع ادھر تھا اور ایک بندہ ان میں سے الگ ہو گیا اپنا مال لے کر۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پہنچے تو اس شخص نے کہا السلام علیکم، صحابہ نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا، مال غنیمت اس کو لے کر مدینہ منور آ گئے. تو پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جو مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس نے کلمہ پڑھا تھا ہم سے اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے. اس پر قرآن کریم کی آیت اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں تم سفر کرو تو پھر خوب تحقیق کیا کرو. ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، جو بندہ تمہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہے، اس کے اسلام کا ظاہر کا اعتبار کیا کرو. تب تبون عرض الحیات دنیا، یہ دنیاوی مال غنیمت کے لیے تم نے ایک بندے کی جان لی ہے تو تم اس کا خیال کرتے ہو، اللہ پاک کے پاس بہت غنیمتیں موجود ہیں. آگے فرمائے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. یہ جو فی سبیل اللہ کی قید ہے یہ اتفاقی ہے، چونکہ عموماً شبہات سفر میں پیش آتے ہیں اس لیے فی سبیل اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ اتفاقی قید ہے، اعتراضی قید نہیں ہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اصل میں یہ بات ہے جو میں نے سمجھانی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، اب تم تحقیق کیا کرو. یہ بات کیوں سمجھائی ہے کہ جب آپ نے کل کلمہ پڑھا تھا اور تم مکہ میں تھے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مکہ میں تھے لیکن کلمے کا اظہار نہیں کرتے تھے ڈر کی وجہ سے، جب مسلمان کو غلبہ ملا ہے تو اظہار کر دیا ہے. اسی طرح یہ آدمی بھی کفار کے اندر تھا، اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تھا اور جب تم آئے تو اس نے کلمے کا اظہار کر دیا ہے. یہ حالت تو تمہاری تھی. آج تمہارا تم نے اس کا اسلام قبول نہیں کیا، اور اگر کل کو ہم تمہارا اسلام قبول نہ کرتے تم بھی قتل ہو جاتے، تو بتائے تمہیں کتنی تکلیف ہوتی کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے. تو کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، گزشتہ زندگی اپنے ذہن میں رکھا کرو، پھر اس کے بعد مستقبل کے فیصلے کیا کرو، پھر انسان کے لیے فیصلے کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں. اس سے جو بات میں سمجھانا تھا جو اس کو بنیادی طور پر سمجھیں وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ ان موضوعات پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، رافضیت پہ، مرزائیت پہ، غیر مقلدیت پہ، بریلویت پہ، پرویزیت پہ، چکرالویت پہ، ان فطروں کا جب تعاقب کرتے ہیں، تعاقب کرنا تو بہت اچھی بات ہے لیکن ان فطروں کا تعاقب کرتے کرتے اپنوں کو بھی رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا احساس ہی نہیں ہے، ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں بماتی کتنا بڑا فتنہ ہے، ان کو پتہ نہیں فلاں کتنا بڑا فتنہ ہے. اس سے تھوڑا سا اعتراض کیا کرے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل. اب دیکھیں آپ عالم تھے، درس نظامی کیا تھا، اور جب تک آپ کے سامنے ان فتنوں کے پورے حقائق نہیں آئے اور یہ پورے فتنے آپ پر نہیں کھلے تھے تو اسی طرح آپ لوگ بھی تو نرم تھے. اگر کل کوئی فتوے کو تمہارے خلاف لگاتا تو میں کتنی تکلیف ہوتی. اس لیے آج آپ کو فہم آئی ہے اور آپ کے نقشے بدل گئے. تو یہ ذہن میں رکھ لو، جن حضرات نے ان موضوعات پر کام نہیں کیا یا آپ کا تعاون نہیں کرتے یا آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مخلص نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ابھی تک آپ والا کام کھلا نہیں ہے، ابھی تک یہ حقائق ان کے علم میں نہیں ہے، ابھی تک ان حوالہ جات سے وہ واقف نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح پہ لگ رہے ہیں. جب ساری باتیں کھل جائیں گی تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. ہمارے بعض اوقات علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بہت سارے معاملات میں تبلیغی جماعت کی مخالفت کرتا ہے، یہ درس قرآن کے مخالف ہیں، یہ علماء کی تقریروں کے مخالف ہیں، ان کے ہم درسوں کی اہمیت نہیں، بہت بڑا طبقہ ہے. میں ان علماء پر اعتراض نہیں کرتا، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں جو ہماری مرکز کی پالیسی ہے یا اتحاد اہل سنت والجماعت جماعت کی پالیسی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس بنیاد پر تبلیغی جماعت کی عوام سے آدمی کو نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس بنیاد پر ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ ایک آدمی بے دین تھا اور اس کو دین ملا ہے میٹھی میٹھی دعوت کے راستے سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مناظرے کرنا، بازو چڑھا کے تقریریں کرنا، اس سے فرقہ وریت پھیلتی ہے، امت ٹوٹتی ہے، لوگ قریب نہیں آتے. آپ اگر آسان انداز میں بات کریں گے لوگ آپ کی بات سنیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے آپ کا مخالف نہیں ہے، آپ کا طرز عمل اس کو سمجھ نہیں آ رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے مخالفت کر رہا ہے نا. تو آپ اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کو جب قریب کر کے یہ بات سمجھاؤ گے نا کہ نہیں یہ دین کا بہت بڑا حصہ، اس کی ضرورت ہے. وہ چونکہ مخالفت اس بنیاد پہ کرتا تھا کہ اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، جب اس کو سمجھے کہ اس سے دین کا نفع ہو رہا ہے تو وہی بندہ آپ کا حامی اور آپ کا معاون اور آپ کا رفیق بنے گا. اس لیے اتنی جلدی دور نہ کیا کرو، قریب کر کے اپنی باتیں کو سمجھاؤ. اور میں ایک حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا میں آپ کے پاس ہوں، آپ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، آپ مدرس ہیں، میں آپ کے مدرسے میں جاتا ہوں اور آپ 10 طلبہ کے درمیان بیٹھ کے میری ٹھکائی شروع کر دیتے ہیں، کیا تم نے مناظرے لگا رکھے ہیں، تمہیں حیا نہیں آتا، امت کو توڑا ہوا ہے، فلاں ٹکڑے کر رہے ہو، ظاہر ہے مجھے بھی تکلیف ہوگی، دوبارہ میں نے آپ کے مدرسے میں کیوں آنا ہے؟ اور اگر آپ مجھے اپنے مدرسے میں اکرام کریں، پھل کھلائیں، خدمت کریں، 2-4 ہزار روپے میری تاریخ کو دے دیں، اور پھر کہ مولانا اگر تھوڑی سی آپ سے الگ علیحدگی بات میں کر جی فرمائیں، آپ علیحدگی میں کہیں ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا لہجہ ٹھیک رکھیں، مناظر تھوڑا سا اعتراض کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے، تو بتائیں میں دوبارہ اس مدرسے میں آؤں گا یا نہیں؟ جی آؤں گا نا. اچھا جب میری پوزیشن یہ ہے تو پھر آپ کی بھی تو یہی ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ یہی ہو لیکن دوسروں کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہ کریں، یہ بات بہت غلط ہے. اس لیے اگر یہ آیت ذہن میں رہے کہ ذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیہ وتبینوا، آپ یقین کریں ان جھگڑوں کی بنیاد ختم ہو جائے. آج میں نے کل آپ خدمت میں عرض کی تھی، آج آپ آئے ہیں مرکز تشریف لائے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کھانا ٹھیک نہیں ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا نظام کمزور ہے، میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، کبھی آپ کی خواہش کے مطابق چھٹی نہیں ہے، خواہش کے مطابق سبق نہیں ہے، بہت سے الجھنے آپ کو ہے نا، کسی کا ناشتے کا شوق ہے یہاں تیار نہیں ہوتا، کوئی صبح چائے پینا چاہتا ہے یہاں بنتی نہیں ہے. اب بتائیں یہ جو ٹینشنیں آپ کو آ رہی ہیں، اگر ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ کے 2-4 بندے دوڑیں ہمیں تکلیف ہوگی نا، اور جب آپ نے اس مسئلے پر بیٹھنا ہے اور آپ کے طلبہ دوڑے تو آپ کو بھی تکلیف ہونی ہے. میں نے کل بھی سمجھایا تھا، جب آپ اپنا آج کا دور ذہن میں رکھیں گے نا تو جب آپ مسئلے کے تدریس پر بیٹھیں گے تو پھر آپ کا طلبہ کے ساتھ معاملہ لاگو ہوگا. آپ کے اگر جن معاملے سے بچہ گزر رہا ہے نا، ان معاملات سے میں گزر کر آیا ہوں، ان مراحل سے میں بھی گزرا ہوں، یہ کل میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، تو اس لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس بچے کی اس مشکل کو ختم کروں، اس طالب علم کی الجھن کو دور کروں، ان کے مسائل حل کروں. کیوں؟ آپ ان مراحل سے گزر چکے ہیں نا، ان مراحل سے گزرنے کے باوجود آج آپ گھر کیوں نہیں جا رہے، بتا بھی نہیں رہے بھائی کیا ہوا آپ کل سے ادھر ہے چھٹی، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ بعد میں پتہ چل رہا ہے ان کے پاس 2000 کرایہ نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں کہ کراچی جانا ہے، سفر لمبا ہے، کرایہ ہے نہیں. اب ان کی الجھن ہے نا، اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب ان کو 2000 روپیہ دے دو، طالب علم بیچارہ بہت دور سے ہے، پریشان پھر رہا ہے. اب یہ بتائیں جب ان کی الجھن تھی، کل کو جب یہ محتمم بنے اور کل کو جب یہ مدرس بنے اور اسی وجہ سے کوئی طالب علم کھڑا ہو، ان کو ڈانٹنا چاہیے؟ خبیث تجھے شرم نہیں آتی؟ نہیں تھک رہا تم؟ نہ آتے بھائی، کل کو آپ کی حالت بھی دی ہوئی تھی، آج آج بچوں کو آپ ڈانٹتے پھر رہے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم وتبین. اب دیکھو اس ایک آیت کو ذہن میں رکھیں، آدھی سے زیادہ زندگی انسان کی سنور جاتی. میں بسا اوقات بعض جلسوں میں جاتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شرارت لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی جب ہم بچے تھے اسی طرح کرتے تھے نا؟ کہتے ہیں جی ہاں. تو میں نے کہا سر ہماری پوزیشن جو تھی آج ان کی ہے، بھائی ان کو نہ ڈانٹو، ڈانٹو ان جو پیچھے بڑے بیٹھے ہیں ان کو. جب بیان کا وقت تھا تو آپ آگے بیٹھتے، بچے پیچھے بیٹھتے، آپ آئے لیٹ ہی آئے ہیں پہلے، ابھی آگے بیٹھ شرارتیں کرتے ہیں، تو تمہیں ڈانٹے یا ان کو ڈانٹے؟ بیان ان نے خراب نہیں کیا، بیان آپ نے خراب کیا. 8 بجے کا بیان تھا، آپ 8 بجے تشریف لے آتے، یہ بچے آگے نہ بیٹھتے، بچے پیچھے بیٹھتے، تو کبھی بھی فساد نہ ہوتا. تو فساد کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑے صاحب 8 بجے نہیں آئے اور بچے آگے آئے اور ڈانٹا کر کے جا رہا ہے بچوں کو. اب ان کی عمر بیان سننے کی نہیں ہے، ان کی عمر کھیلنے کی ہے. کھیل کی عمر میں بچہ بیان سنے تو شاباش دینی چاہیے، اور کھیل کی عمر میں کھیلے تو یہ کوئی اعتراض والی بات ہے، یہ تو اس کی فطرت ہے. لیکن ہم ڈنڈا لے کر چڑھے ہوتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی، مارے اس کو، اٹھا دے اس کو، پیچھے دوڑ جاؤ، یہ طرز ہے. اب آپ یہ ذہن میں اپنا بچپن رکھیں نا تو پھر بچوں کی تربیت کرنی بہت آسان ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا آپ جب بچپن میں تھے تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی آپ بھی مارتے تھے نا، کہ گرمی چاول پڑے ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے نکالتے ہیں اور کھسکا کے کھا لیتے ہیں اور ماں کو پتہ چلتا ہے. اب آپ ذہن میں رکھیں جیسے آپ کھسکاتے تھے آپ کے بچوں نے بھی کھسکانے ہیں، اس پر آپ ڈنڈا اٹھا لیں، ڈنڈا نہ اٹھائیں. کذالک کنتم من قبل، اپنا بچپن ذہن میں لائیں کہ یہ ڈنڈی میں مارتا تھا، اس بچے نے بھی مارنی ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ بچے کو چھوڑ دے دیں، بچے کو سمجھائیں ضرور، اگر مار کی ضرورت پڑے تو ماریں بھی، لیکن ماضی ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ بچے کو تربیت کے لیے ماریں گے، نفرت کے لیے نہیں ماریں گے. اور نفرت کی مار اور ہوتی ہے، تربیت کی مار اور ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. میری بات سمجھیں؟ ہم مطلب ہم اندر بیٹھے ہیں، اگر اجلاس ہو رہا ہے، کوئی ایک طالب علم آئے اور ہم اس کو نفرت میں کہہ دیں نا باہر تشریف رکھیں، اب دیکھو کتنا اچھا لفظ ہے باہر تشریف رکھیں، یہ مدرسہ چھوڑ جائیں نفرت سے کہ. اور اگر محبت میں کہہ نا اولو باہر بیٹھ، خبیث آدمی باہر بیٹھ، یہ کبھی بھی نہیں دوڑے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے سال پیار سے کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ باہر تشریف رکھ کر اولو اور خبیث کو، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک طالب علم کا خبیث بھی کہتے ہیں، الو بھی کہتے ہیں اور بدبخت بھی کہتے ہیں، کتنا ڈانٹتے ہیں پھر بھی پیار کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈانٹ پیار کے ساتھ ہو رہی ہے. اور کبھی آپ نہیں آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, ہم آپ کے متحمل نہیں ہیں, ہمارے بس میں آپ کو سنبھالنا نہیں ہے, کتنے ادب کے لفظ ہے, لیکن آدمی کہتا ہے میں سمجھ دوں استاد جو آپ بات کر رہے ہیں نا مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور یہ بات بڑا طالب علم نہیں, یہ بات چھ ماہ کا بچہ سمجھ رہا ہے, یہ بات چھ ماہ کا, آپ جائیں گھروں میں آپ کو اندازہ ہوگا, آپ چھ ماہ کا بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے نا, آپ چھ ماہ کے بچے کو جائیں اور آپ اس کو صرف نا تھوڑا سا ڈانٹیں وہ روتا ہے, وہ چھ ماہ کے بچوں کا آپ تھپڑ مارے پیار سے وہ ہنستا ہے, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں, چھ ماہ کے بچوں کا آپ اس کو پتا پیار سے مار رہا ہے وہ ہنستا ہے. یہ ہمارا مشاہدہ نہیں, ہمارا تجربہ ہے, ہم بچوں والے ایسے کرتے ہیں. میں کہ یہ برسوں کا بچہ ہے, ایک سال کا ڈیڑھ سال کا بچہ ہے, میں پکڑتا ہوں جوتی لائے ادھر جوتی لا اور اس کے پیچھے جوتی, وہ ہنس رہا ہوتا ہے, اس کو پتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, اور ویسے ہمارے سے ڈانٹو بھی تو رونا شروع کر دیتے ہیں. کدالے کا کن تم من قبل کمل, یہ آپ ذہن میں رکھ لو, اللہ گواہ ہے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں لڑائیاں کتنی ختم ہوتی ہیں, پھڈے کتنے ختم ہوتے ہیں, مسائل کتنے سیٹ ہوتے ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب مماتیت کے خلاف الحمد للہ تعالیٰ ہم نے کام کیا ہے, اور کارکن بن نہیں قائدانہ حیثیت سے کیا, اللہ کا بڑا شکر ہے, ہماری بات بڑی مؤثر ہے پاکستان میں دنیا بھر میں اس فتنے کے تاپوں میں. لیکن ہمارے بہت سارے احباب کا مجھ سے پھٹا رہتا ہے, مثلا میرا کل جہاں جلسہ ہے مغرب کے بعد, وہاں زیر سرپرستی ایک مماتی مولوی لکھا ہوا, مجھے ایک نے فون کیا, دوسرے نے فون کیا, تیسرے نے, آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس مولوی کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا سنا ہے. یہ مماتی ہے اور آپ کے جلسے کی سرپرستی لکھی ہے. میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے آپ بتائیں. یار میں سرگودا میں ہوں, جلسہ رحیم یار خان اس کنارے پر ہے, وہ بندہ میرا پہلی بار بیان رکھوا رہا ہے, اس کے ذہن میں مسئلہ اتنی اہمیت کا ہے ہی نہیں. میں ابھی فون پہ کہہ دوں اشتہار چھپ گیا ہے, پیسے لگا لیے ہیں, مدرسے کے جلسے کی تیاری ہو گئی ہے, اب اس کا دل ٹوٹے گا یا نہیں؟ میرے اس طرز عمل سے وہ ہمارے قریب آئے گا یا دور آئے گا؟ ٹھیک, اس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے, اس سرپرست کو نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا فکر نہ کرے, میں آ رہا ہوں, میں چھیڑوں گا یہ مسئلہ. میں نے کہا میری ذمہ داری ہے, میں اسی مسئلے پر چھیڑوں گا اور اس شیخ صاحب کے سامنے چھیڑوں گا. میں دیکھتا ہوں شیخ صاحب یا بیٹھتے ہیں یا دوڑتے ہیں, یا دوڑ جائیں گے اور یا ہمارا بیٹھ کے بیان سنیں گے, ہم مسئلہ صاف کرتے ہیں. میں صرف بات کیوں سمجھا رہا ہوں, میں ایک تحریک اندر رہا ہوں, وقت میرا گزرا ہے, دوسری عسکری تحریک کو وقت گزرا ہے. اب جو عسکری تحریکوں میں ان کا عقیدے کی عموماً اہمیت نہیں ہوتی, تو میں تو ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں. یعنی میں خود حیاتی ہوں, میرا باپ کٹر حیاتی ہے, ہمارا سارا معاملہ یہ ہے. لیکن جب تک اس مسئلے میں لگے نہیں تھے, یہ مسئلہ پڑا نہیں تھا, تو میرے ذہن میں اس مسئلے کی اہمیت نہیں تھی. آج ان کے ذہن میں نہیں ہے, اب میں نے مسئلہ پڑھ لیا ہے, میرے ذہن میں اہمیت آ گئی ہے, تو جن کے ذہن میں نہیں ہے کہ ظاہر کہ کن تو من قبل, ماضی میرے ذہن میں ہوگا, ان کو سمجھانا بہت آسان ہے. اب ان کو توڑنا نہیں ہے, ان کو بات سمجھانی ہے کہ کتنے خطرناک ہیں, ان سے بچو, ان سے دور رہو, یہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں. جب ان کو سمجھ آ جائے گی تو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے, ہمیں سمجھ آئی ہے ہم نے چھوڑ دی ہے, ان کو سمجھ آئے گی وہ بھی چھوڑ دیں گے. ان کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ حضرات نے فتنوں کا تعاقب پڑھنا بھی ہے, فتنوں کا تعاقب کرنا بھی ہے. عموماً ہمارے وہ, میں اب کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, ہمارے عموماً جماعتوں کا مزاج یہ ہے جو فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں نا, وہ اپنوں کو رگڑا بول لگاتے ہیں, اس کا انتشار, اختلاف, نقصان در نقصان اتنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے. ہمارے پورے ملک میں معروف ہے, خصوصاً تبلیغی جماعت کے حوالے سے, خصوصاً تحریکوں کے مخالف ہیں, علماء کو قبول نہیں کرتے, جماعت کے علاوہ کسی کو فنڈ نہیں دیتے, یہ سب مشہور ہے. اور آپ یقین فرمائیں, اگر میں دعویٰ کروں تو میرا جھوٹا نہیں ہے, کہ میرا 99% فنڈ تبلیغی جماعت کے, 99%, اس سے بڑھ کر بات کر سکتے ہیں. یہ کتنی قیمتی گاڑی ہے, یہ مجھے رائے بٹ کے فاضل تبلیغی ساتھیوں نے دی ہے, یہ میری گنے لسنس والی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے بنا کر دی, آپ حیران ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک دو نہیں ہے, میرے پاس 12 لسنس والا اصل ہے, اور سب مجھے انہیں بنا کر دیا, خرید کر بھی دیا اور بنا کر بھی دیا, تو مجھے کیوں دیتے؟ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہیں مخالف ہے میرے ساتھ, اور میری زبان میں شدت کتنی ہے, سختی کتنی ہے, میں رتی برابر برداشت نہیں کر رہا. اور الحمد للہ تعالیٰ ہماری اس تحریک کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تبلیغی جماعت میں بات چل پڑی ہے. مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, غیر مقلدوں کے پیچھے نہیں ہوتی, بریلیوں کے پیچھے نہیں ہوتی, بات چل پڑی ہے نا, یہ ہماری محنت ہے الحمد للہ تعالیٰ, پوری دنیا میں ایک فضا بن گئی ہے. تو میں کیسے مانوں گی تعاون نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا. میں جو بات سمجھا رہا ہوں نا کہ ذالک کن تم من قبل, یہ بات ذہن میں رکھ لو, بس آپ دیکھو پھر فضا کیسے بنتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو قرآن کریم پر عمل کی توفیق انسان کو تب ہوتی ہے جب انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے. سا جی کب آتے ہیں؟ اچھا بھی ہے. تو عمل کی توفیق تب ہوتی ہے جب انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے. خود کو نہ سمجھے نا پھر قرآن پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. یہ آیت ذہن میں بیٹھ جائے گی, بیٹھ جائے گی نا. اب ساری باتیں آپ ذرا پڑھیں نا, ذہن میں رکھ لو, انشاءاللہ تمہارے لیے کوئی کام کرنے میں الجھن نہیں ہوگی, نہ جماعتوں کے ساتھ, نہ مسئلے کے عنوان پہ, نہ بچوں کے ساتھ, کسی مسئلے پر آپ کو انشاءاللہ الجھن نہیں ہوگی. آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ جو نے پگڑی باندھی ہے کتنا زبردست خوبصورت آدمی ہے, سب دیکھیں نا آپ کو, آپ سے چھپ کر بیٹھے ہوئے. یہ آگے بات ذہن میں, میں نے اس کی دو چار مثالیں عرض کی ہیں. بیٹھو, میں نے دو چار مثالیں عرض کی ہیں, اگر ہوگے تو میں اور مثالیں پیش کرتا ہوں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ ہم نے اس طرز عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں, آپ کا آغاز پوری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ. ہمارا نے کل بھی مشورہ تھا, ہم نے کل مشورے میں بھی طے کیا, یہ جمعرات آ رہی ہے تو میں نے ساتھ کا مشورہ کرو, اس میں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں 5 ہیں, جو ساتھی بھی جمعرات کو, یہاں کو خاص کام نہیں ہے, جمعرات کو مرکز جائیں, شب جمعہ کے جوڑ میں شرکت کریں, بیان میں شریک ہوں, وہاں سے واپس آئیں, اور اس کام کو اپنا کام سمجھو, اس کام کو اپنا کام سمجھو. اس کام میں علماء نہیں جڑیں گے فساد پیدا ہوگا, اور جب علماء جڑیں گے فسادات ختم ہو جائیں گے. جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غالباً مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ غالباً ان نے لکھا تھا کہ حضرت یہاں جو ہے نا بہت فساد ہے, عوام ہے, روزے لگا رہی ہے, جماعتوں میں نکل رہی ہے, دین بگاڑ کے رکھ دیں گے. تو حضرت جی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, انہوں نے فرمایا مولانا جماعت سے روزے کی میں نے تیار کیا, کوئی عالم نہیں ہے, اگر آپ ان کے ساتھ تشریف لے جائیں تو جماعت ٹھیک ہو جائے گی. سروزے کی جماعتیں میں تیار کر رہا ہوں, مجھے علماء نہیں مل رہے, اگر آپ علماء سروزے کی جماعتوں کو سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اب بتاؤ قصور ہمارا ہے یا ان کا ہے جی؟ پھر اگر آپ یہاں سال کے لیے جائیں تو آپ کو جماعتوں کے ساتھ نہیں بھیجیں گے, آپ مسائل بتائیں تو آپ کو نکال دیں گے وہاں سے, تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں مزاج بنا ہوا ہے نا, ہم نے دین کا وہ کام کرنے اس پر مانا تنخواہ ملتی ہو, یا تو مانا تنخواہ نہیں تو میں کیوں جاؤں؟ ہم نے تو وہ کام کرنے, جب بستر ہمارا طالب علم اٹھاتا ہو وہاں تو خود اٹھانا پڑتا ہے, میں کیوں جاؤں؟ ہم نے تو دین کا کام وہ کرنا ہے کہ جب طالب علم جو ہے سبق بھی پڑھے, رات سار کی مالش بھی کرے, اور مہینے بعد میں اپنی تنخواہ بھی دے, اور پھر ہماری صلاتیں بھی سنیں. ہم نے تو وہ کام کرنا ہے نا, اور ایسا کام کریں جس میں ہم صلاتے سنیں, جیب سے پیسہ خرچ ہو, بستر خود اٹھائیں. یہ ہم نے چونکہ کرنا نہیں ہے اس لیے اعتراض ان کے کھاتے ڈال دیتے. تو آپ حضرات اس کام کو سنبھالیں, اس کام کو کٹنے نہ دیں. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو تبلیغ جماعت کے ساتھ کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ نہیں سنبھالو گے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا, اور آپ سنبھال لو گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. تو سنبھالنا چاہیے کہ ان سے دور رہنا چاہیے؟ میں اب بہت ساری باتیں انشاءاللہ کبھی کبھی نہ ان کے بغیر میں کرتا ہوں, کبھی اس کے ساتھ کرتا ہوں, بعض باتیں ان کے بغیر کرنے والی ہوتی ہیں, پھر میں آپ کو مزید باتیں سمجھاؤں گا کہ کتنا بنیادی ایسی چیزیں جو ہمارے کرنے کی, اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. یا دین میں رکھ لی سورۃ النساء آیت نمبر 94, کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. سمجھ آ گئی نا بات؟ ہاں, اس کو دین میں رکھو, انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرما دے. آگے چلیں, چل سورۃ الضحیٰ دیکھیں. آیت ہے سورۃ الضحیٰ, اس میں ہے الم یجد کا یتیمن فآوا آیت نمبر 6, ووجدک ضالا فہدا آیت نمبر 7, ووجدک عائلا فأغلى آیت نمبر 8. یہ تین آیتیں ذہن میں رکھیں. آگے فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. یہ تین آیتیں ہیں. یہ فأما الیتیم فلا تقہر, اصل حکم یہ ہے, علم یجد کا یتیمن فآوا اس کی تمہید ہے, یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اصل ہے. وأما السائل فلا تنہر ووجدک عائلا فأغنى, یہ بات سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیے ہیں, نمبر 1 فأما الیتیم فلا تقہر, اے میرے پیغمبر آپ یتیم کو ڈانٹے مت. وأما السائل فلا تنہر, اے پیغمبر سوال کرنے والے کو آپ جھٹکے مت. یہ دو حکم دیے, اور اس کے لیے تمہید کیا باندھی ہے, علم یجد کا یتیمن فآوا, آگے فرمائے ووجدک عائلا فأغنى, یہ تمہید باندھی ہے. اس تمہید کا مطلب کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یتیم کا خیال رکھیں, اور یتیم کو آپ ڈانٹے نہیں, یتیم کو جھڑکے نہیں, آپ یتیم کو دربار سے نکالے نہیں. اور اس سے پہلے یہ فرمائے علم یجد کا یتیمن فآوا, اے پیغمبر آپ کے پاس جو یتیم آئے نا تو آپ ذہن میں رکھا کریں کبھی آپ بھی یتیم تھے، چلا لیں پھر آپ ذہن میں رکھیں کبھی آپ بھی یتیم تھے، اپنی یتیمی آپ ذہن میں رکھیں گے تو یتیم کو سنبھالنا بہت آسان ہوگا، اور اگر اپنی یتیمی ذہن میں نہیں ہوگی تو یتیم کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. اب دیکھو میں بیان کروں، آپ سارے بٹن دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو نا، جب کل آپ تقریر کریں گے تو آپ تقریب لوگ اسی طرح بٹن دیکھیں گے نا، پھر آپ ان کو ڈانٹنا شرم نہیں آتی؟ کیسے علماء کی قدر ہی نہیں ہے؟ میں بیان کرنے گیا تو پکھے دیکھ رہے ہو، ابھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں نا، جسے کہتے ہیں کزالے کے کل تو مل خود نہیں، ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے ہیں نا، جب بیان کے لیے عالم بیٹھا ہو اور باہر سے بندہ آ جائے لوگ اس کو دیکھے تو خطیب کے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں، تم نے ادھر دیکھ لیا، میری حیثیت نہیں ہے، میری قدر ہی نہیں، میں بیان کروں تم بٹن دیکھ رہے ہو، ابھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں، جب آپ خود پڑھانا شروع کر کے پھر شگر کو بٹھانا شرم نہیں آتی، مجھے نہیں دیکھتا بٹن دیکھتا ہے، جب یہ شگر دیکھے نا تو پھر اپنا تخصص کا ساتھ ذہن میں لے آنا، کدارے کے کل کو ملتا ہو، پھر شاگردوں سے کہنا بیٹا جب ہم پڑھتے تھے ہم دیکھتے تھے، آج آپ پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ پڑھائیں گے تو آپ کے شاگرد دیکھیں گے، یہ پوری بات ان کو سمجھا لینا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ میں بات اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ کا واسطہ ایسے شاگردوں عوام سے پڑھنا ہے، ان باتوں پر ناراضگی ہے، بہت طوفان کی بات، ابھی بیان کر رہے تھے اور ان کا موبائل بج رہا تھا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے موبائل کی بل جان بوجھ کے کھلی رکھی ہے، ان کا موبائل بجا ہے نا، انہوں نے سبق کے دوران موبائل کی بل جان بوجھ کر کھلی کہ سبق کے درمیان فون آئے موبائل بجے اور سبق جان بوجھ کے کھولی ہے، یہ بھول گئے ہوں گے، بات سمجھ آ رہی؟ تو جب کل آپ امام مسجد بنے تو آپ کو مقتدی کی بیل نہیں اس طرح بج سکتی، پھر آپ اسے کہیں اس کو مسجد سے نکال لو، اس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتا، کیسے شریر آدمی ہیں، یہ آپ تقریر کرنا، سمجھ گئے؟ جب آپ نماز پڑھائے نا اور آپ کو مقتدی کی بیل بج جائے تو ایسے ڈانٹنا جیسے ہوا خارج کرنے پہ ڈانٹتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ موبائل لے کر آئے ہیں اور بیل بند نہیں کر سکتے، نہیں سنبھال سکتے، گھر رکھ کر آتے، جب یہ ان کی اپنی بیل بج رہی ہے تو یہ ذہن رکھے جب یہ امام بنیں گے تو ان کے مقتدی کی بیل بھی بج سکتی، مقتدی کے موبائل کی بیل بجنا ٹھیک ہے، مقتدی کے موبائل کی بیل بج سکتی ہے، بج سکتی ہے یا نہیں؟ تو ان کو ڈانٹتے وقت ان کو اپنا یہ سبق ذہن میں رکھنا چاہیے نا، انشاءاللہ کبھی نہیں ڈانٹے. میں بس آپ کا بیان میں ہوتا ہوں تو ایک موبائل کی بیل بجتی ہے اور اس میں جو ساتھ لوگ ڈانٹتے ہیں اس کو، میں نے کہتے ہیں کہ ڈانٹتے کیوں ہیں، اس نے کوئی جان بوجھ کے بیل کھولی ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کھولی، بھول گیا ہے نا، تو بھولنے والے کو ڈانٹا جاتا ہے، اتنا اس کی بیل موبائل کی بیل کا شور نہیں ہے جتنا آپ کے ڈانٹنے کا شور. تو آپ ڈانٹتے کیسے؟ جو خاموشی اختیار کرو، اچھا خاصا عزت والا آدمی ہوتا ہے اور لوگ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں صرف تھوڑی سی اپنی ہلکی سی ٹینشن کی وجہ سے، اس کے موبائل کی بیل تو بجی ہے، وہ بھول گیا تھا اور آپ تو کھپ جان بوجھ کے ڈال دیں نا، بیل بند ہوگی، بات ختم ہوگی، سنبھالی اس نے موبائل کو، اب آپ تو اس کو کرو. لیکن مسلسل لوگ لگے ہیں مسلسل، اتنا ابھی جب ہم یہاں کل کلاس میں تھے تو صبح فجر کو یا استاد سے مولانا رضوان عزیز صاحب، وہ کہتے ہیں میں ذرا گھر سے چائے پی کر آتا ہوں، میں نے کہا آپ چائے نہ پی، آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں چائے بھیجتا ہوں، میں چائے بھیجنا بھول گیا، وہ چائے منگوانا بھول گیا، اور اس کے بعد میں آپ کا سفر بھی نکل گیا، پرسوں میں سفر پہ نکل گیا لاہور، پتہ نہیں مجھے رستے میں فون کیا کہ میری چائے نہیں آئی، میں نے کہا پھر کبھی پیے کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ. کل مغرب کے بعد پرسوں ہی پرسوں ہی مغرب میں نے کہا کہ آپ تخصص کے طلبا کو لگائیں، وہ جو برآمدے پتھر پڑے ہیں آپ اس کو اٹھوا دیں. شام جب اجلاس میں بیٹھے تو میں نے کہا آپ نے کل پتھر ہی اٹھوائے تھے، کہتے ہیں ساجی میں بھول گیا تھا، میں نے کہا اب سمجھ آئی میں نے چائے کیوں نہیں بھیجی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ نے طلبا سے پتھر کیوں نہیں اٹھوایا مغرب کے بعد، کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، میں نے کہا اب سمجھ آ گئی میں نے چائے کیوں نہیں بھیجی، کہتے ہیں سمجھ آ گئی، میں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ بھول گئے، میں نے کہا لڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب بس آپ بات ہے یہ بات سمجھانے کیوں پڑتی ہے کہ شیطان سے بچو، ورنہ آپ شیطان کیا کریں، دیکھو جی آپ گھر بھی نہیں جانے دیا، کہتے ہیں چائے بھی جو آتا ہوں اور ٹکا بھی حیثیت نہیں ہے، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں گاڑی بیٹھ کے چلے گئے اور ذلیل کر رہے ہیں، تمہیں چائے کا کپ دے دیا، یہ شیطان چکر چلاتا ہے. الحمد للہ ہمارے ایسی فضا نہیں ہے، لیکن میں ہلکی ہلکی باتیں ساتھ ان کو سادہ کو بھی کہتا رہتا ہوں بھی آدمی بھول جاتا ہے. تو پھر میں شام مذاق میں کہا میں نے کہا میں نے آپ کو چائے نہیں بھیجی تھی، سمجھ آ گئی کہ میری بھیجی، کہتے جی آپ، میں نے کہا جس طرح آپ پتھر اٹھوانا بھول گیا نا، اور میں نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، گھنٹہ پہلے نہیں تھوڑی دیر پہلے، اور آپ میرے ذہن سے نکل گئے، تو میرے بھی ذہن سے نکل سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. حضرت بلال سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا جس اللہ نے آپ کو سلا انہوں نے مجھے بھی سلا دیا ہے. اللہ نے تعریف فرما دیا, میرے اختیار میں کیا تھا. میں خیر یہ باتیں موقع پر اس لیے سمجھاتا ہوں, ان چیزوں کا آپ ذہن میں رکھ لینا, اللہ کو ہے پھر آپ کا اتنا لطف آئے گا کام کرنے کا, یہ پھٹے پھٹے سب ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ. اصل حکم یہ ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اور تمہید کیا باندھی ہے علم یجد کے یتیم انفعاب. کیا پیغمبر جب آپ یتیم تھے اپنی یتیمی کو ذرا ذہن میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ ماں کی گود میں تھے, نہ ماں کے ہم پیٹ میں تھے, اور والد انتقال کر گیا, 8 سال کے تھے دادا انتقال کر گیا, اور جب مکہ میں تھے تو آپ چچا انتقال کر گئے. آپ ذرا اپنا بچپن ذہن میں رکھیں, جس طرح آپ یتیم تھے یہ اسی طرح کا یتیم ہے. اب اس کو آپ نے ڈانٹنا نہیں, یعنی باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے, اتنے رحم دل تھے جیسا میں اور آپ جیسا بندہ تصور نہیں کر سکتا, لیکن اللہ پاک پھر بھی سمجھا رہے ہیں, اللہ رب العزت پھر بھی سمجھا رہے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ آپ عالم ہیں, ماشاء اللہ حافظ ہیں, قاری ہیں, آپ نے 10 سال پڑھا ہے, اور اگر آپ کو سمجھانا پڑ جائے تو آپ کی تو ہمت نہیں ہوگی. رسول اللہ وسلم کس مقام پر ہے, اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے کو بڑا سمجھاتا ہے نا. اس کائنات میں اللہ کے نبی کا سے بڑا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو جو حضور سے بڑے ہیں وہ حضور کو سمجھا رہے ہیں, اور جو آپ سے بڑے ہیں وہ, لیکن یہ شرط ہے کہ بڑا سمجھے تو صحیح نا. بڑا سمجھے تو پھر آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں کیوں سمجھایا ہے, یہ کوئی بات کہنے کی تھی, یہ کوئی بات بتانے کی تھی, یہ تو ہمیں ویسے بھی پتہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا, اللہ کے نبی کے علم میں تھا. اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, میرے پیغمبر یتیموں کا بہت خیال رکھنا, علم یجد کا یتیم فآوا. میں کراچی ایک مرتبہ علماء کنونشن تھا, علماء بڑی تعداد میں اس میں تشریف لائے تھے, تو میں نے وہاں علماء سے یہ بات رس کی, یہ صدیقیہ مسجد ہے مولانا شفیق صاحب کی, وہاں پہ تھا مدرسہ. میں نے علماء سے کہا دیکھیں تاج ایک طالب علم آپ کے یہاں خیبر پختونخوا سے آتا ہے, بلوچستان سے آتا ہے, پنجاب سے آتا ہے, دور سے آتا ہے, آپ اس کو ایسے مانتے نہیں. جب آپ اولا میں کراچی آئے تھے آپ کو ٹیوشن کیا تھی, ٹھیک ہے, اب آپ شیخ الحدیث ہیں, رضل مدرس ہیں, امام مسجد ہیں, آپ کی تنخواہ سے نکال لگی ہے. جب آپ آئے تھے آپ کی حیثیت کیا تھی, اپنی حیثیت ذہن میں رکھا کرو, پھر آنے والے غریب طالب علم کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ کسی مدرسے میں جائیں گے نا پہلی دفعہ, تو آپ کو یقیناً جھجھک ہوتی ہے, گیٹ میں داخل ہونے کے بعد پتہ نہیں بیٹھنا کہاں پر ہے, فارم کہاں سے ملنا ہے, پتہ نہیں پانی کہاں سے پینا ہے, پتہ نہیں بیت الخلا کدھر ہے, یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. اچھا جب آپ مدرسہ بنائیں گے تو آپ مدرسے میں طالب علم آئے گا, اس کی یہی پوزیشن ہوگی نا. اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ داخلے کریں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے استقبال کے لیے بیٹھا ہو, تو جب آپ کے طالب علم آتا ہے تو اس خواہش کو آپ بھولتے ہو جاتے ہیں. اب ہمارے جب یہ تخصص کے داخلے کے دن ہوتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے, میں نہیں کہتے نہیں ہوتی, کوتاہی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, حملے سے بھی ہوتی ہے, لیکن میں بہت سختی اس میں اختیار کرتا ہوں کہ کھانا پکا کے رکھو, روٹی پکا کے رکھو, پھر ایک طالب علم رات کو جاگے, ایک دن کو جاگے, جب طالب علم آئے گھر سے دوڑ کے پکڑو, اس کو سامان بتاؤ کہاں رکھنا ہے, وہ نیا بندہ داخل ہوتی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سامان کہاں رکھوں. اب آپ آگے, آپ کو پتہ نا وہ دفتر ہے, جب آئے تھے اس کو تو نہیں پتہ رہا وہ دفتر ہے, اب آپ کو پتہ ہے پانی کہاں سے پینا ہے, پہلے دن تو نہیں پتہ رہا کہاں سے پینا ہے. تو جب آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں تو جب آپ مدرس یا مطمئن بنیں گے آپ کو طلبا سے یہ حالات پیش آنے ہیں, اس وقت ہم اس کا رتی برابر بھی احساس نہیں کرتے, اپنے گھر سے ٹھنڈا پانی پی کر آتے ہیں, طالب علم ملے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے, اپنی چیز سری ہوتی ہے, اس کے سونے کی جگہ بنے تو بھی ٹھیک ہے نہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سمجھایا ہے علم یجد کا یتیم فآوا, میرے پیغمبر آپ اپنی یتیمی ذہن میں رکھیں, فعمل یتیم فلا تقہر, پر اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہوگا. اسی طرح میں وجہ تھا کہ ہاں ان فعمنا, آپ غریب آدمی تھے, دولت آپ کے پاس نہیں تھی, اور ہم نے کس قدر آپ کو ٹھکانے دیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مال میں آپ نے مضاربت کی ہے, بطور مضارب آپ حضور کے ساتھ گئے تھے, اور آپ نے تو اللہ نے مال کا نفع دے دیا. حضرت مفتی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگلے سارے مراحل اس کے اندر شامل ہیں, حضرت خدیجہ کا مضارب بننا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا تعاون کرنا, پھر خلافت لانا, مال غنیمت لانا, سب مراحل تدریجن اس کے اندر شامل ہیں, لیکن بنیادی بات کیا ہے, بوجہ قائل فاونا فلا تنہا. جب آپ کی کچھ یہ تھی, اب اگر کوئی سائل آ جائے تو آپ نے ڈانٹنا نہیں, آپ نے سائل کا اختیار کرنا ہے. ہم بھی اگر کسی پوزیشن کو اپنے ذہن میں رکھ لیں نا, یا ہماری پوزیشن کیا تھی, میرا اپنا اندازہ یہ ہے, اللہ عالم بالصواب, میرا اندازہ یہ ہے کہ جس غربت میں میں نے پڑھا ہے جس غربت میں شاید آپ میں سے کسی نے نہ پڑا ہو. یعنی میرے پاس پورے سال میں ایک روپیہ بھی خرچہ گھر سے نہیں آتا تھا. وہ اتنا غریب آپ میں سے ہوگا, پورے سال میں ایک روپیہ بھی میرے پاس گھر سے نہیں آتا, ایک روپیہ پورے سال. اس سے زیادہ غربت کیا ہو سکتا ہے؟ اور پڑھتے کہاں تھے؟ کراچی. میں کراچی جامعہ بنوریہ داخل ہوا تو پورے سال میں ایک روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہوتا. مجھے پیسے کہاں سے ملتے تھے؟ سرب پڑھتے تھے, مولانا عبد الحمید ہمارے استاد سرب استاد تھے, سبق کے دوران انعام ملتا تھا اور اللہ کا بڑا ہی کرم. سرب نہ تو تھی, خصوصاً سرب اور نام ان موضوعات پہ تو اتنی اللہ پاک نے مجھے فہم دی تھی اور اتنا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا. تمہارے ساتھ ہم بھی ہیں, علم و صیغہ پر ہی میرے سبق کے 100 نمبر ہی تھے. سر اور ارشاد میں نے کافی ارشاد سر پڑھی ہے, 85 قالوں میں سورۃ فاتحہ سے بھی زیادہ شاید یاد ہو. اور اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو سر پڑھائی ہے درجہ ثانیہ والے ساتھ. ثانیہ والے ساتھ میری کیا عمر ہوگی؟ اثر کے بعد میں سر ایک کو پڑھاتا تھا. آج وہ مدرسۃ الحسنین مولانا طارق میر کے نائب ناظم ہیں شاید جب, اور اس نے سال بعد سر پر کتاب لکھی ہے مقدمہ تو سر, یعنی سر مجھ سے پڑھی. اور میں نے ثانیہ والے سال اثر سے مغرب سر پڑھاتا تھا اور وہ بھی غالباً 4 بجے پڑھائی. آپ کیسے اندازہ کریں وہ سرف کتنی مضبوط ہو. یہ ہمارے سرف کے استاد تھے. سب کے دوران خوشی ہوا تھا, چلو بھائی چلو. جب پوری کلاس کھڑی ہو جاتی مجھ سے نہیں سیوا, پوری کلاس کھڑی ہوتی پھر استاد ہنستے تھے, ہاں بھائی لیا. میں کہ استاد یہ روپیہ نکال دے. دیکھ اولا میں کیا بندے کی عمر ہوتی ہے, اتنی شفقت کرتے. میں کہ استاد یہ روپیہ باہر رکھتا تھا, یہ روپیہ. پھر میں اس سیوے کی تعلیمیں شروع کرتا, 1 2 3 4 5 ایسے استاد کو شروع. ایک دو استاد میرے ساتھ تعاون کرتے تھے, مفتی نعیم صاحب, میں بہت چھوٹا تھا, بالکل ایسے گھر سے نکلنے میں دور, مفتی صاحب اردو جاتے. اس سمے اتنے دیہاتی ہے لیکن ہے بڑا سبق شوق سے پڑھتا ہے, ہے وہ جٹ. میں مفتی صاحب میں کہتے ہی میں نے 100 روپیہ, اس میں 100 روپیہ نکالتے ہوئے میرے گھر سے میں یوں ساتھ اس پیسے لیتا. اور یہ جو ہمارے پاس ممبر لڑکے ہوتے جمعہ رات گھر جاتے, جمعے کو واپس آتے, گھر سے بجانی لگا کھلاتے مجھے کھلاتے تھے, اور کوئی 5 روپئے کو 10 روپئے مجھے میرے تکراری لڑکے دیتے تھے. ان کے ذہن میں تھا صوفیہ غریب ہے لیکن پڑھتا زبردست ہے, میرا خرچہ ہی چلتا. پورے سال میں ایک روپیہ مجھے گھر سے نہیں جاتا تھا. یہ غربت کی خط انتہا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ غربت میں طالب علم کیا پڑھ سکتا ہے؟ اب چونکہ میں نے اس حالات میں پڑھا ہے نا, اس لیے مجھے اب طالب علم غربت کا احساس ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی کا مسئلہ ہو بتایا کرو, بتایا کرو. ہمارا جی چاہتا ہے عموماً وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے, ہمارے پاس میں نہیں. 1000 روپئے بھی رکھے تو 70000 روپئے مہینے کا بن جاتا, ہمارے پاس میں نہیں ہوتا وظیفہ رکھنا. ہاں جس کی مطلب ضرورت ہو, الحمدللہ آپ تو ہمارے یہاں طلبا ہیں. طلبا کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ہمارے مرکز میں آئے اور ضرورت مند ہو اور یہاں سے واپس چلا جائے, کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. طلبا کے علاوہ بھی عام طالب علم ہو, عام کو مولوی ہو, کوئی عام قاری صاحب آ جائیں, ضرورت مند ہو, ہم نے کبھی واپس نہیں بھیجا. لیکن ہوتا ہے جتنی ہماری اوقات ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ہم 1,00,000 روپیہ دے دیں 2,00,000 دے دیں جتنی ضرورت ہے. میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آدمی اپنی طالب علمی اپنی غربت اپنا بچپن ذہن میں رکھے نا, پھر بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی. کبھی ہمارے پاس سال میں 2 جوڑے ہوتے تھے, اب دن میں 2 جوڑے بدلتے ہیں. اب اس کا معنی ہم اس کو بھول لیں, خریدتے اب بھی نہیں ہے, اللہ دیتا ہے بس چلتے ہیں, جب تک دیتا رہے گا چلتے رہیں گے. لیکن آدمی کا اپنا بچپن اور ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارے عموماً شاعر فرماتے ہیں نا, میں تو خیر بزرگوں میں نہیں ہوں, لیکن ہمارے عموماً آزاد کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنوں سے بڑوں کی آخری زندگی دیکھیں گمراہ ہوتے ہیں, اور ان کی ابتدائی زندگی دیکھو پھر انسان مشقت کاری ہوتے گمراہ کبھی نہیں ہوتا. اب اگر آپ کو کہیں یہ جوتی اترے گی یا کپڑے اترے گی یا فرائی اترے گی تو بندہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھا کرو کہ مراحل سے گزر کر اس موقع پر پہنچے ہیں, ابھی آپ کے مراحل باقی ہیں. جب مراحل سے گزریں گے نا تو آپ کسی قیمتی چیزیں آ جائیں گے, لیکن تھوڑا صبر تو کرنا چاہیے. اللہ میں اور آپ کو بات سمجھنے کی خوشی کے طور پر میں نے دوسرا یہ مقام پیش کیا ہے, علم یا جد کا یتیمن فعبا آ گیا ذہن میں, اور حکم کیا ہے فم مسائل فم الیتیم فلا تقہر, آگے وجہ قائل اغنا, اور حکم کیا ہے ام مسائل فلا تنہا. تو یہ دونوں چونکہ مفہوم آیتیں ملتی جلتی تھی نا, لذلک کن تو من قبل, اس میں اجمال ہے اور اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے, اس لیے میں نے دونوں کو ملا کر تیسری آیت انشاءاللہ پھر سے. اس طرح بہت ساری آیتیں میں آپ کے ذہن میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ اس طرح اگر قرآن کا مخاطب خود کو ہم سمجھیں گے نا, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے. تلاوت کا بہت اہتمام کریں, باقی اذکار کا بہت اہتمام کریں. ہم تو رات بھی مشورہ تھا, ہم ترتیبوں میں لگاتے ہیں, ہم تو فات کی جوڑیاں کر دیتے ہیں, وہ آدھا پارا یا ایک دو ان کا روزانہ یہ تکرار چلنا ہوتا ہے, لیکن ابھی نہیں. ابھی آپ نے کہنا بہت بوجھ ہے, بہت بوجھ ہے, یہ تو پڑھائی بڑی سخت ہوتی ہے, آپ اسے دوڑنا نہیں شروع کر دیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے آدھا دے پارے کے ہم فات کی جوڑیاں لگاتے ہیں کہ آدھا پارا سناؤ, اور اس کا فائدہ آپ کو رمضان میں ہوگا. ابھی آپ لگے رہیں گے رمضان میں آپ بڑے آرام سے تلاوت پڑھائیں گے, آپ کو کوئی ضرور دقت پیش نہیں آئے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو توفیق دے. پر مجھے اب 3-4 دن لگیں گے سفر میں, سفر ٹف ہوتا ہے, بڑا لمبا ہوتا ہے اور مشکلات بھی کئی ہوتی ہیں. تو میں اکثر تھوڑے لمبے سفر پر جاؤں تو طلبا سے یہ کیا کر جاتا ہوں, بھائی دعاؤں کا بہت اہتمام فرمائے گا, اپنی بھی کرو ہماری بھی کرو. اللہ تعالیٰ آسمانی اور زمینی آفات سے بلائے بچائے, اللہ پاک شیاطین اور جن انسانوں کے شرور سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اللہ کی حفاظت فرمائے, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی, پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نام سب کے لکھ دیے. محمد وقاص, محمد عبد المنان, محمد عبداللہ, سعید علی, محمد ابراہیم, محمد زکریہ, محمد زکریہ, محمد عمران, مہتاب حسین, دیان اللہ, محمد حنیف, نعیم الرحمن, جنید انجم. آپ کا نام ہے جنید؟ نام تو آپ کو بہت ماڈرن ہے. محمد اسحاق, فضل حیات, کون ہے, شہزاد خان, ساجد خان, بختیار اللہ, فضل امین, محمد یاسر, عبد الفتاح, ماشاء اللہ, عبد الشکور, رویس الرحمان, چلا گیا رویس الرحمان, مشتاق احمد فاروقی, شفیع الرحمان, تبلیغی تو کہ لمبے چھوٹے مسئلے نہیں بناتے. آپ کہہ رہے میں وہ تبلیغی نہیں ہوں. شفیع الرحمان, امیر اللہ بٹ, کون ہے امیر اللہ؟ اچھا, کہاں سے آپ کے گھر کہاں پہ؟ میں نے کہا بٹ ہے اس لیے مل گئے, اٹھانوں میں بٹ ہوتے ہیں. بٹ پر آپ کو لطیفہ سنائیں گے لیکن 3 مہینے بعد, ابھی آپ سے برداشت نہیں ہوں. محمد سفیان, انعام اللہ, محمد امجد علی, محمد سمیع اللہ, محمد عابد, عبد الخیر, آئے گیا شمری, جو شمر سے ہے, کہاں سے ہے, ہاں ویسے ہی, طاہر حبیب, محمد بکاس, کون سا بکاس, ان میں تھوڑا سا فرق رکھو دونوں, یا شہروں کے نام لکھ لو یا قوم لکھ لو, فرق ضرور کرو. محمد قاسم, محمد سعید, کون ہے, محمد حسن اوان, اور نسنا نہیں درمیان, یا اوان کٹ دے یا نسنا نہیں, صحیح ہے نا؟ میں نے کہا یہ اوان کاٹے مگر سب میں بنے اور یہ دوڑنا نہیں ہے. عبد القیوم, عزیز الرحمان, محمد آصف, محمد اشرف, کلیم اللہ, کلیم اللہ, محمد عرفان, عبد الماجد, عبد الماجد, چھٹی گیا دوڑ گیا جی, جی دوڑ گیا چھٹی گیا, آپ کو بجا کر چلا گیا. عداد اور خیر کفائلی, ثاقب الرحمان, آصف شرازی, محمد بشیر, محمد قاسم, غلام مرتضیٰ, محمد ایوب, سیف الرحمان, حسین زادہ, حسین زادہ کون ہے, اچھا, عمر خطاب, محمد فاروق, تیمور, باقی کون سے ساتھی جن کے نام نہیں ہے, جن کے نام نہیں ہے وہ کون کون, آپ کا بھی نہیں آیا, نام لکھے ہیں تو سب سے پہلے لکھے جی, کیا نام ہے آپ کا جی, محمد حنیف تو میں نے بولا, دو اچھا دونوں نے فرق کرو, بہت پہلے آئے تھے خیال کر. جی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟